Book 2 85 Tetadieta pes Tetadieta e pes Asila Al-Madi 1 Pyes E shkuara 1 Pyes e shkuara كم شربت؟ ساكني بيرة. ساكني بيرة. كم اشتغلت؟ ساكني بونوار. ساكني بونوار. كم كتبت؟ ساكني شكروار. ساكني شكروار. كيف نمت؟ Si keni fjetur? Si keni fjetur? Kejfa në gjahët fi el imtihan? Si e morët provimin? Si e morët provimin? Kejfa wa gjedit el tariq? Si e gjetët rrugën? Si e gjetët rrugën? مع من تكلمت؟ Me kë keni folur? Me kë keni folur? مع من تواعدت؟ Me kë keni lënë takim? Me kë keni lënë takim? مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ Me kë e festuat ditëlindjen? Me Kë e festuat ditë lindjen? Ejnë kënd? Ku keni qenë? Ku keni qenë? Ejnë kënd të teskun? Ku keni banuar? Ku keni banuar? Ejnë kënd të shtëgjel? Ku keni punuar? Ku keni punuar Madha nasahat Çfarë keni këshilluar? Çfarë keni rekomanduar? Madha akelt? Çfarë keni ngrënë? Çfarë keni ngrënë? Ma alladhi ariftuhu an tajruba? Çfarë keni mësuar? Çfarë keni mësuar? Kam kanët sërëtëk fi elsejr? Sa shpejt keni udhëtuar? Sa shpejt keni udhëtuar? Kam mundet të jaranëk? Sa kohë keni fluturuar? Sa kohë keni fluturuar? كم الارتفاع الذي قفزته؟ سلارت يني هذو؟ سلارت يني هذو؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.